pentru Adrian Minune, pentru Petre sărbătoritul, la mulți ani Petre, pentru nevestele lor, de la Adrian Minune la fel, pentru Petre și Branco, să știe. Mulțumim frumos! Bai da parfum! Yeah.